زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. یو بلتا پیش کول دا سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بس داس دلتم وائے چھ ملکنی ملاوی گئے وی السلام علیکم وی سنت سنت کا حدیث نیوی افشو السلام بینکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تیجو گا نا السلام علیکم ویو گا نا علیکم السلام علیکم بتاسو دا خدای رحمتو نی تیجو گا نا نو وتحیتم فی السلام او تحفت دی فخبر منز کی بی سلام واخر دعواهم وراخر دعا دی بی ان الحمدللہ رب العالمین بے شکا حمدن دولویت اللہ لردی رب دا کائنات دی. حضرات وی علماء چی جنت تا دن نشوی ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم چی تا جنت دن نشوی کنا نو تعجب دکنا چی محل تا دن نشوی اما محلاتی لی دل اغا حری و غلمان خوشی کنا اغا حری و غلمان و پورا پورا بکی استاد دنیا رمان نو چی تاو قتل نو تب حیران شی نو تب سبحانکا سبحانک اللہم نو بل بل اتلا رکھ دنیا بکلمان سکا مارا جنبی چی سبحانکا دیکھ دیکھ الحمدلہ رب العالمین جاز کے سفر کرے نو چی کل تجاز کے سفر کرے کنا نو دی ہر کرسی پا دی لاس کے خدوز دے کی بٹن لگی دلی نو چاگیر دباؤ کی کنا نو دا دی جاز دا عملہ چی دا ایسا باقی دا بتائی لگی دلی تو چی دباؤ کی نو ارت سیٹ نمبر فلان نا بتائی گو لگی دا نو دی راشنو خبر لگی راشنو تاس خبر دے گی جی جی تو پانی لام دیشو زکر اکر سوچ کوم کنا دی خلق و طول دنیا دی قرآن ناغستی دا خو نوری بزان نده پاک کری بطن دباو شو دانی چی سکتا بلکه سیچ میوی کنا دابون شکر چی خلیل میرانه ای طالبان اور مولیان علماء اوٹل کی چا تا سیچو نکه او من چی تازو منگ اوٹل کی کینو کنا ناغستی دی داغو مقام و تصدیه شنو او چی تام سیچو کو اغا بلم سیچ کره دی نستا کیو آئی که سفر دی چوٹی نتا بھائی تیبل میں گلاس بو دی ای برای رولا راشا رولا راشا بچیا راشا براوڑا تازا فلان کی شیر آڑا بل تبیر ناشنا سڑے راغل دی وی زبردست اخلاق و زبردست خوی دا سڑے و مر اما کنی خرابا ناسی زان خرصاو بیا چرا دوڑای دل خراب راوڑا خراب مانا سو دی دلی گورا رولا خبر دا ګوره سوزي دل دا ناروا دي خپلکا تازه ګرمه ونه راوړ ها بچي دا اوسه ته څه دراوړې اوبې سو خوای راغله دې خوای زروړ ټوره ورکه چې تښ دي ټیک دا خپل اخلاق خپل اخلاق او خیبل ته چغدن متاثر شي ها دښوا ته دنه سبحانك اللهم ای منډه جی انګور راوړ لان کې شي راړه چرانه الحمدلله رب العالمین نور سبحانه ولو يعجل الله للناس زجر زجر په مشرکین باندې ولو يعجل الله للناس الشرخ ولو يعجل الله کچې زر رسول الله پاک للناس خلقتا الشر عذاب کې زر رسول الله جلتی کوله پر رسول د عذاب استعجال بالخير منصوب ده پنزد حافظ سرا که استعجال بالخير پشاند زر رسولو اللہ دویتا پا خیر لقوز یه لیما جلهم نو فیصل بشیوا دویتا نیتو نو پریداغ کسان چه عقیدن ساتیزم ده ملاقات فی تغیان پا سرکشید دوی یا مهون حیران متردد سرکش حیران متردد حاصل سشا مشرکینو باوی یارا کی چرین منگ پا غلطی و عذاب دینا شی اللہ خیر خود درتا پا وق وق رسو ما خوکی دا شرمی ام درتا دا سی پا وق رسولی او جلتے سرا حسا پوری بطنی وی خو شکر وباس چې عذاب د نظر نه ملاویږي. زجر په مشرک پیدا مس انسان ضر کله چې انسان مشرک ته تکلیف بلی دې مولرا جنبه یعنی علا جنبه فارق خپل او قائدن په ناسا او قائمن په ولاړا او تفصیل د حالاتو دغه دانه چې الله شک کی خبر نه ما چې پروت یو کې ناز ته کې ولاړ دی خو فریاد را جنبه دې مغرا په دې فارق خپل قائدن خپل سم بلی ولاړم بلی او په دې کې اشاره ده د مشرک حالات ته چې مشرک په خوخه خوده نه نه مدد کوي او پر راحتونو کې او بیا ګرځیا کرخانی کې او چې کله الله اونې سي چې پکړ پروزي نو یا الله یا الله یا الله الله جی خوشي او چې کله تکلیف دغه شي نو بس بیا په ځوانانو ګرمه سخت راځي او قائدن او قائما فلما کشف نور مګه هغه سورت آل عمران کی خبره کړه یا فلما کشفنا نو زرا هر کله چې کوم دینه تکلیف نو مره تیریږي د پشرک کالم یدنا الی زر مسا انا یاد واخه کالم یدنا دا کچ دی مګه نور مدد کړي الی زرن الی دف زرن لپادل کول د تکلیف مسا او چې دې تر رسیدلو تکلیف ورته رسید فریاد وک الله ما ته تکلیف لري کا او چې لری مکه بیا نافرمانی شروع وکړه او بیا داسې په شرط اختش لکه دی چې کلم ته فریاد نه کوي الله کذالکم دارنګي زینا للمسرفین خسته کرشید مشرکان او تا المسرفین المشرکین او امام رازی وغیرہ ما هغه عمل کان یعملون چې دوی وکول تخفیف دنیوی همغه علا کړی دی القرون پیرا من قبلكم د تاسو نمخ کی لما ظلموا کله چې شرک کړو از قرطبی لما ظلموا اے کفروا اشرکوا وجاتم رسل بالبينات ارغلو غی تنبیه په معجزات او په دلایل فما كانوا يؤمنوا انو دا په وخت اچ راوړی ایمان دان نجل القوم المجرمين الله دا سی بدلی ورکو مجرمانو ته ثم جعلناكم بیا موږ وګرځول تاسو خلائف فی الارض اسیدون کی پزمکا من بعدیم دا پس دا قومونو حلاک کرشونا لینن زورا چمنگا اخکارکو اگورو اخکارکو کیفت عملون چپا کمی تاریخی عمل کوئے و ایدا تطلع علیہم زجر لپا دا منکرینو دا توحید و ایدا تطلع علیہم آیاتنا او کلا چلس لکی پدیبانی زمگ آیتنا بینات واضحا سبحان اللہ کله چې بده مشرکانو آیات توحید وسته کی واضحه وقال الذين وی اغه خلق لا يرجون لقاءنا چې یقینا نساتی زم د ملاقات اتی بقران غیر هذا او بدله معنی یادکا اتی بقران راوړه راتلو کا په قران سره په بیان د قران سره غیر هذا سواد دی بیان اسنینا مانا یاد شوا ایتی بی قرآن راو رمتا پا قرآن سرا پا بیان دا قرآن سرا غیر حازا بغیر دی بیان نا چی اس درات اکا چا دا توحید دے او بدل ہو یا بدلیو کپ دی کی سمطالبی شوی دوا یو ایتی بی قرآن راو را قرآن غیر حازا بغیر دینا مدارکوی داس قرآن راوڑا لیت فیه ما نستبعده من الباس و ذنب آلیحتنا داس کتاب راوڑا چپائی که دا مسئلہ نی چی مر نپست جونستے داس کتاب راوڑا چپائی که زمان دا آلیح و مزمت نی چی لا تو زامنات بابا سکولی نشی دا موئی کنا چی بابا نشی کولی سو ایتی بی قرآن غیر حازا او بدل ہو یا پدی کی بدلیو کا سنگا تسقط ذکر آلہتنا او تسقط ذکر آلہتنا از مدارک و روح و غیر ذالکا یا کم از کم زمود آلہو نمون ماخلا یا دامویا چلانا نه بغیر سوک نشکولے او که خام خوائے نمون خو ماخلا کنا بغیر دنمون توحید نبیانیگی و نبیانیگی مسئلہ علا واضح کی گی چنو میں واقع لے خودے نو مغصے کنے دا بستے الله نو مغه افریتم اللاتا والعزا ومناتا ځای اغست دې د منات اغست دې وقالو لا تذرن ودن ولا سواع ولا يغوسا ويعوقا ونصرا نو مغه اغست دې مسله په نوم بیانې او چې کار دې نوم واورید او نوم دې وی بیا ځان ته وګوره بیا وشګنا او مسله توحید په تمام مسایلو کې ډیره ګرانه ده پتا ته وای ایتی به قران غیر هاذا او بدل هو دا چې قران راوړه چا دین بل دین بغیر وی چې توحید مسله نه لیس من الباسی و ذم الہتنا مدارک او بدل هو او تسقط ذکر الہتنا زم د الہ او ذکر پرېږه دا اوس بعض خلک ته ګوره په هر جماعت کې ګوره ناکاره خلفی هر جماعت کې بعض افراد ناکار وي او دانه چې د بعض افراد په ناکاروالی سره جمعه ټول بد شي نه د دین جماعتونو ډیر شته دي خو بعضی زینو کې داسې دي او مرګرو خبرې کړو بالکل یقیني د مبلغ د قران نه اګری د لاس د قران هغه څه شي چې موهلات د قران د قران نه ته موه په دې جمعه کې عمرې سره راغلو لولې زلفي ای که څوک ول ما یو ذکر درس کو او زید جماعت ته پاسر د جماعت کې قرآن درس نه کوي وزه ارتن را پاسیدم د سپلوز کې کیناسم مرګی را سره کیناسد چرزه اوس د سپلوز کې کیناسیو بیا ارتن موږ پاسو دا غدی کنه مشرکان خو مړ نه دي او دا دشمنان د قرآن خو ختم نه دي څوک چې زیمه کار څوک چي خو چې وی چې له کده مسره نه قرآن کې جتا پیش کا دا موایا نورې ونه کړ نورې لګې دي نو بس ذات العالم آیاتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا هغه سړې دي چې عقیده په قیامت نه ساتي ائتي بقران غير هذا او بدله جوابنا توکل جواب نمبر 1 قل اوعدیتا ما يكون لي نشته طاقت سما جواب اب اربعه امور جواب سلور امور سره نو چې ته جواب ورکې چې پینځم بته شي هوای دوی ته ما یکون لی ان بدلا نشته طاقت سما چې بدل کوم دا کتاب من تلقای نفسی د خپل په نفس خواهش سره دې کې تبدیلی زما کار نه دی بس دیم ان اتبیو زه ته بيداری نکوم مگر دا سیز یو حال لیا چې ما ته زما الله را لګلې دي زه خو دوی پابند یم دریم انیا خافو زیریکم انا سیت ربی چې زنا فرمانی کوم درب په تبدیل سره یا په تغیر سره عذاب یوم عظیم دلوی رز د عذاب بل جواب قل او اعظم مرغوب دوی تا لو شاء الله کې چې خوخه ود الله پاک ما تلو تو علیکم نو ما به نو لسته دا کتاب تاسو ما تلو تو علیکم نو ما به نو لسته دا کتاب تاسو ولا ادراکم دا ادرا فاعل الله دی ګوره خا ولا ادراکم او خبر به نو در کړي الله تاسو ته په دې قران په جوی زما دا معنی به کې چې ما به نو خبر کړي ادرا دی خا ولا ادراکم سمانا او الله په نوې خبر کوي تاسو په دې قران باندې په جوی زما دغه مدارک معنی کوي ولا ادراکم الله به او تاسو به الله نوې خبر کړي په بیان د قران په جوی زما فقط لبث فیکم پس په تاقی ما تیر کړی په تاسو کې عمر من قبله یو ډیر لبث فیکم نما تیر کړی په تاسو کې عمران ډیر عمر من قبلی مخدی بیان نا افلا تاقلون ولی داقل نکار ناخلے حاصل دو خبرو ترجمه حاصل دو اول خبره ما پتازو کی دومر یو لوی حصہ تیرا کرے دا چگر 40 سال دی نوکی چرزر در اغجن وی از مفتری وی اما دزان سا خبری جوڑو لے نو پا 40 سالو کے با میں جوڑی کری وی پوچ په صالح تو کالو کې مان لري جوړی کړی نو اوسم دا خبره ما د ځان نه لري جوړی کړی دا ما ته زما الله را لګلې دي دما افلا تاقلون لبست فیکم عمرن کی شارت حاصل تو تا اے خلقو تاسو ما نه مطالبه کوئ د تغییر او د تبدیل قرآن کی تغییر و تبدیل دا خو اسیان دا اللہ دے نو فقط لبستو فیکم عمرا ما خو صلیخ کال عمر تیر کرے دے ما چرتا اسیان دا اللہ کرے دے ما دا خدای نافرمانی کرے دا چرتا چوز دا نافرمانی حکم حاشا وکاللہ ما په صلیخ تو کالو کی گناہ ندے کرے نو اس دا گناہ پا دا تغییر دا آیتو نو سنگو کما دا چلی مانا نشکے دے انا یاد شو فمن ازلم زجر سوک دلوی ظالم دا گچانا چو جوڑی پا اللہ بانی دروغ یا نسبت تا تنو کی نسبت دروغ کی دلاللہ تنو تا اینو لائفل المجرمون بشک اللہ پاک نکامیاب کی مجرمان دیتو خواہ کیج دخوا رسی و مسئلہ را روانا دا لا یفل المجرمون اللہ کامیاب کی نا مجرم نو سمانا شو اللہ مجرم لبری نور کی نو سمانا جرم شتے کی نشتا دے رسو یو اعتراضی ولا یفلح الساحر بانے یو کتاب والے لکل دی چکم سحر نمانی اگوی که سحر رینو لا یفلح الساحر سنگر آنے کامیابی نمومی ساحر زکچ سحر شتینا لا یفلح المجرمون زکچ جرم شتینا ٹک دکا نا دا مانک سیدا وی کنا نکنا تاز غلوی لی مولیان دفتر تازولی کلی دی سمارا آیف المجرمون پخواب منگا استازان لطلو امون با قرآن ازدکاو تاسو مولا گوره چه دی دن سورت سنگا ہوئی زکا چه تازو خو پا کرات و مرات ویلی کنا پا دا مولا سنگا ہوئی رازا چه دا مولا گورو تازو خو ماره خو خوندو ناخلی دا کلی سا خونده دا انگور سا خونده دا تماتر سا خونده او دا بلسی سا خونده تیشو کنا تا خوندو نو مولا نیه وی سر سر یو نیم خبران علیک لا یفلح مجرم سمانا دنیا کی جرم نشتے سا جرم شتے مجرم جرم کئی خو مجرم کامیابی دینی شی سحر شتے سائر سحر کئی خو کامیابی دینی شی پھا مقابل دا حق کے پس لال دا کہا انشاءاللہ ویابدون من دون اللہ دین باب او دا تقریبا چکم دے نو آغا دیر شم نمبر آتا پور روان دے او پا دے مسئلہ کے رد پا شرک عقیده شرکیه دا مشرکینو چاولا شفاو ناده او پینزه زجرونه دی او ذکر دا فنا او دا بی صباته دا دنیا چه دنیا ایسی نه دنیا وکی دا ورطا ویعبدونا من دون الله عبادت کی داخل دا اللہ نبغیر ما دا غمابودان باطلو لای زرم چه زرنش ورکول دوی لنا ولا ينفهم او نفهم ولل شور کوله داوله الکه چې څوک د چا عبادت کوي نو د دوه خبر نه کوي یا خوف نه کوي یا امید نه کوي ولا يذرهم زره خود در کول شینا نو چې تیر دجر عبادت وکي ولا ينفوکم فدا خود در کول شینا چې د تم عبادت وکي نو نه ضرر په لاس کې ځای دی او نه نفع نو اوس دوی به منل چدا لا زرم لا ينفهم ويقولون اذكرهم لا زرم لا ينفهم وقرا قران تفصيل سوره النحل قرات نمبر 73 دلتا فقط وي چ لا ينفهم نفر نشور کوله اي اوس دلتا وقرا ويعبدون من دون الله ما دغشا لا يملكو لهم رزقا چ مالکان در رزق ندي من السماوات والارض ولا يستطيعون مالکی خوب در کنار استطاعت و طاقت کی هم نشتره بے طاقت اور بے وسدی سورة حج و برا آیت نمبر 12 گرا یادو من دون اللہ ما لا ازرو و ما لا انفو یادو لمن ذرو اقرب من نفیه مانه توکه دا لا زرم ولا ينفوهم مالتی لا استطیعون طاقتی نشته او بیاسو تحج که وی یدو لمن ضرره اقرب من نفی بلکه ضرر دا بلنه ددوی دیر قریب دا نفی نده نفع دوشته نا و ضرر دا بلنه دیر زیاد ده نوی قولونا ویدا بدبختا ها اولا شفاونا اندالله دادی زمی سفارشان اللہ پا دربار کی تفسیر قرطبی لکی هاولا شفاونا انداللہ اتشفاولنا فی اصلاح معاشنا فی الدنیا یاس اے تشفولنا فی اصلاح معاشنا فی الدنیا سختی خوبا نکو مسئلی بان رتا پیوما پرتبی وی او خطیب شربینی ام بی وی بی شفاونا انداللہ سمانا تشفولنا فی اصلاح احوالنا یا فی اصلاح معاشنا فی الدنیا دا دوی سفارش کئی زمنگا فی اصلاح دا معیشت زمنگا پا دی دنیا کی دو دوی پواجی خو مگا پا دنیا کی گرزو لکه اوس یو شعر جوړ کړ دې خلکو او ستاپه بیٹه کیو مالی دلې ستانا مان دا چې اوسې عقیدی دا صحیح عقیدی داوه کې دای په بیٹه کیو مالی دلې څنګه وې سب یہ سب تیرا کرم ہے آقا یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے عقیبوی تشفولنا فی اصلاح معاشنا او اس مادت دی تفسیر نوی اے انبیاء فرشتی وی کنا بس تشفولنا دا انبیاء اکرام دا ملائک دا زنگ معبودان تشفولنا فی اصلاح معاشنا فی الدنیا زمد دنیا کارون دوی چلی او تم بیچے سرے یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے زیما چوایا سا یہ سب تیرا کرم ہے اللہ یہ سب تیرا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دسا خبر لکھانا آقا پسے اللہ رٹ لامو اللہ اسلال شوان قل بیارو سو نور تفاصیل خبر کوما آیت خلاص کر قولو ویدویتا جواب اول ایو جواب دلتا دے ویدویتا اتو نبیون اللہ ایتاس خبر اے اللہ لرا بما پوجودا شفیع لا یعلمو چی نبی جنی اللہ پسمان نزمکو کی وی تو احاولا شفاونا تاکو اثبات و ادعا دیو داسی شفیع اکڑا چلائے نبی جنی نپی جندل دا اللہ دا دلیل دے سدے فا آدمی وجود دا شفی باندے یا سو کہنا نپی جنی اللہ پسمانو کی او پسمکو اللہ تا خو پتہ نشتے وجود دا شفی باندے چی پدیز مک اسمان کے دے نو تا دی چاہتن راویستا نو دے مانندانا دا چشتا دے خو خدای تا پتہ نشتے نفی دا علم دلیل دے پا نفی دا معلوم باندے چشتے نا که وینو خب علم دا باری تعالی که بمو موجودو بل جواب سبحانه توبه توبه پاک دی اللہ و تعالی بالا دی بلندتر دی من یاد شد بالا دی بلندتر دی اما اشرکون دار اغا چانو چی بی اللہ سی صدار جوڑوی دو جواب اشلا درین جواب در سورت روم نوری کا سورت روم نا درین جواب آیت نمبر دیار رسم ویوما تقوم الساعت یبلس المجرمون اپرد قیامت با نامیدشی مجرمان ولم یکن لهم او نبی لپار جدوی من شرکائهم جدوی دی شرکانونا شفعاء سو سفارشی وکانو بشرکائهم کافرین انکار بکی ولما اکرامو دابل آتم ویما وما کان الناس جواب دا سوال دے یرا دا عقیدہ ستاسو کتاب کے منع دا مخنو کتاب انو کی رواوا دا تاسو چوئے سفارشی بغیر در اللہ دا حکم نا بغیر سو سفارشی شکولے حتی سفارشان نشتے دا مسئلہ ستاسو پہ کتاب کے دا مخنو کتاب انو کی نوا او تا چکلی تلائی تا دا مسئلہ کئے تا تبی دا مسئلہ تا اکڑا و سفر خوچانو کرے جواب وما کر ناسو الا امت واحدہ انو داخل مگر پی امت اے امت پر ماندی دین دے نو داخل مگر پی او دین فاخترفو و خلق اختلافو کر علیکہ طول دین دقو چما من شفین الا من بعد اذنہی بے اذنہ اسو شفارز نشکولے دا دین متفقو خلق پک اختلافو کر اوی چاولا شفاون انداللہ دی خلق پک اختلافو کر اس بیا سوال خواہ ہر کلاچ دین یو او دی خلق اختلاف کرے دی دی غر کی گی ولینا جواب ولولا کلمتون فیچنوے فیصلہ لکل شوے فتاخیر دا عذاب دا مجرم نا سبقت من ربکا مخی لکل اشتا دا ربنا تقول یا بینم فیصله بشوا پا من دوی که پارغسی چو دوی اختلاف کئی او سپور با فیصله شوا چونکه وقت مقرر دی عذاب پا غی وقت باندی رازی او س دیده که لگو نباس کهو چه دا سوکو یرحاو لا شفاونا انداللہ دوی بچا تا سفارشان وی نو خلقوی چه بوتانو او بوتانو او بوتانو جور کرو او بیا بی بوتاوی چه دا زمان سفارشی دی علماء پی دیر قیمتی باسو نکر دی پا دنیا کی دا سی ہی سوک نده تیر شوی چاگی دا بوت عبادت بحیثیت بوت کری وی او عقل هم نمانی دی سنی دیر عبدالکریم سے دینا خیستا خبر کرا عقل هم نمانی چی او سرے دی بوت عبادت با ایسی تی بوت کئی زکا چی بوت مصنوع دے تو جو ہے زکا چی بوت مصنوع دے عابد سانی دے سانی دی مصنوع عبادت پسنگ کئی سانی مصنوع بوشوی بوت جوڑ کر شوی دے پلاس جوڑا ان کی او جوڑا ان کے سوگ دے انسان چه چا زان لبود جور کرده نو وجود ده ثانی پا مصنوع مقدم شد نو ثانی سنگه پا مصنوع بانده ده عبادت شروع که مصنوع جدید ده ثانی قدیم ده پا اعتبار ده مصنوع سره گوره خواه باته نور تک گرد وڑه اونه انسان ثانی ده بود مصنوع ده ثانی پا بود مقدم ده نو چه کرده نو جور کرده نو اغی وقت ده چا عبادت که دل پار دین کی چې دنیا کې سوګ داسې نه تیر شي چې د بت عبادت به حیثیت بت کړی وي بلکې چې د بت عبادت وکاو نو پاره بت کې د چا کرشمه یا د چا عکس یا د چا فوټو هغه مخصوص کاو چې دا د فلان کې دی لکه سوا منګم د خپل استادانو فوټان په جیبونو کې ساتو اګه ته نه پپی مخلو ډیر خسته دی ګره کنه زما چرتا پس دا خوغیم کول کنه یار دا کار غیم کو بل چا بل خوغی نه کو او دا ته پیغمبر اسلام وی فوټو حرام دی او حامل د تصویر مو جوړیگا دا کتاب دی الملل ومن محل او د دې د جلد نمبر 2 او صفحه 261 صفحه 259 دوستو یو کم شپیتا یا ساو بل جملہ وزن اسنام حیث ما قدروه انما هو علا معبود غائب چاچی بود جوڑ کرو دا پا حقیقت کے پسرت معبود غائب حتی یکون سنم المعمول علا صورتی و شکلی و حیاتی تردی چاہ سنم معمول جوڑ کرشے پسرت دی انسانو پا شکل دی انسانو پا حیات دی انسانو نائبا منابهو او دا صورت نائب منابو های مقام دا چاو دا شخصیتو و الا او که دا بود چا قای مقام نوی نفنا علم قطن من دا خبر پا یقین پی جنو چن آقل اما و دنیا کی اس یو آقل لا ینحی تو جسمن بیدی ہی نجولی یو شکل پا پلاس و یصورو صورتا و بیاغی لتصویر جور کی آغی نپستا سمیا تقیدو انو الہو و خالقو و الہو کل دانشی که ده ولی اس کان وجود و مسبوقم بی وجود ثانیه و شکلی یحدث بسن ناحیتی الاخر الاخره اور اغاثت اللہ فان کیوں عبدال ابن قیم سے لکی جلد ثانی اور 220 صفحہ کی اغم التلی کی اور دارنگی چکم دے تفسیر المنار اتم جلد اور 498 صفحی کی لکی چدا بوتانو دا کی بوتان وو نو د نیکان و خلقو په شکل او دای په صورت باندې جوړ کړی شو روح المانی هم دا ذکر کړي تفسیر روح المانی د دغه اټلان دی صفحه نمبر 88 هغه لیکي وذالک لانهم كما والمشهور وزوها على صور رجال صالحين زوي خطر عندهم وزاموا أنهم ما تشتغلوا بعبادتها فإن أولئك الرجال يشفون لهم بطاني جركرو بشكل ده انسانانو او په شکل د انسانانو جوړ کړو او دوی دا عقیده وا چې مونږه چې کله دوی عبادت کې مشغوله شو دوی زمونږه سفارش کوي او دارنګه دا عبارت تفسیر ابو سعود هم لیکلی دی او دا عبارت تفسیر سراج المنیر جلد ثانی صفحه نمبر 10 کې هم لیکلی دی وقیل انهم وزو حاضر الاسنام اوسان علا سور انبیائهم اس قیدو لگوان علا سور انبیائهم واکابرهم وزامو انهم متشتغلو بیبات آز التماثیل فین اولائک لکابر یکونونا شفاء لهم انداللہ تفسیر سراج المنیر سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 امام رازی اغی لقوان اضافہ پہ کرے دا امام رازی دلتے لکھی ورابیوها ان وزو حاضر اسنام والاوسان على صور انبیائیم واکابرهم وزامو انہم متشتغلو بیبات حاضر تماثیل فان اولائک لکابر تکون شفاء لهم من اللہ اے اس وقی دا ونظیروه او دی مثال فی حاضر زمان پا دی زمانہ کی اشتغال قسیم الخلق بتعظیم قبور الاکابر اگر شغل د پیر خلق دے چاہی عزت کی دا قبرون دا مشرانو علا اعتقاد انہم اذا زمو قبورهم فانهم یکونون شفاء لهم من اللہ چکر دوی تعظیم اکی دا نیکان ببیال سفارش کئی زکا بابا جی سے مرشا ایل قبر پوخ کر ڈڑو تے گول نہ اولا گول ابیا روزانہ سارو ماقام اغا اوبکی ابیا تک ناسی وری چ دیرا نہ خوشالی ایش پہون لنا اندل ا ادرا قول امام ابو محمد ابن ابي بکر رازی مسائل رازی کوم لیکل دے او دا ډیر تفاسیر لیکل دے او که تو ګورې کنا نو ډیر خلق دا لیکل دے الله اکبر الله اکبر انور به انشاء الله دا تنور تفاسیر ورسره ورسره ذکر کوما الله کریم ته منظور وینو او ابن کثیر هم دې ځکه دغه لیکي او دې اطلان دي خجي ويقولون غازدر ويقولون وي مشرکین لولا انزل آیات من ربی وانزل نازل کشی په پیغمبر باندې معجزې در ربنا سوال کته پیغمبر یې مخبل په نبوت دلیل خوخه نو جواب انما الغیب لله بیشکا پخه خبره دقه ده حصر ده بیشکا پخه خبره دقه ده الغیب لله غیب الله څخه ده فانتظروا انی معکم من المنتظرین انتظار وکړئ زه تاسو ته انتظار کوونکو نه دا جواب د سوال موافق ده هغه لولا انزلا جواب ده انما الغیب حضرت فرمایي په جواب کې جواب ده حضرت فرمایا کرتے تھے کیا جواب کے اندر جواب ہے یا جواب پر جواب ہے اگر وی لولا انزل آیات من ربی ولی نے نازل کرے شی پتی باندھے نخی درب طرفنا تو جواب تا سو تے نام کی ہوئی گا او جواب سے انما الایات عند اللہ معجزات لے کر تو خدای کار دے وچ خدای راضی گین و خوخے کنا راضی بکنا انما الغیب للہ مثلا شو دیم جواب زما شیخ ور ډیره خسته مان کولا هغه وی لولا انزل علی آیات من ربی ولن نازل په دې باندې آیات من رب کته پیغمبر معجزه خو جواب انما الغیب لله معجزه خو دل خو در کنار ما ته وقت ظهور د معجزي هم نه معلوم از شیخ معجزه خو دل خو در کنار ما تا وقت دا ظهور دا معجزی هم نده معلوم توجه ساته طالبانو خجی اینما الغیب لله فانتظرو انتظارو که انی ما کم المنتظرین ازت حصرم انتظار کون که و ازا زخل الناس رحمه صدر پا مشرکینو او کله چو رسومنگ انسان تراحت من بعد زر را مستو پس تکلیف ناچی دیتا رسید لیو اذا لو مکن فی آیاتنا ناگان دی مشرک دی پاروی مکر پاتون زمنگا مکر سشه ده امام رازی چه ده تفسیر کبیر ده دیلی کی مکرن فی آیاتنا اطان فی آیاتنا اطان فی آیاتنا نو دے اعتراض کی پایتو نزمگا یوشا یا مانو کا مکرن فی آیاتنا اضافت تلک المنافی الى الاسنامی دیل رشی مکر پایتنو کی اضافت تلک المنافی الى الاسنامی اغا خیر چه ماور کری اسنامو تا منصوب کی وی داد فلان کسی اب توجہ دا کنه جی دا دیگه پا توجه دا دا شیخ توجه خو پا کار دا کنه علیکه دا شیخ توجه چه حاضر وی او چه شیخ غایبی بیار شیخ توجه موجه نیشته دخوا عزیزان کو دیگه ما خراب ما او پیران زمانگا پیران او کنه منگا اصحابی پیرانیو او منگا اصحابی وظائفیو او مشران منگ تم سخیلی دی خو دیتا نوی توجه دا شیخ ضروری دا توجه دا شیخ اوز ضروری دا چه مخامخ در تناسی در توجه در شیخ دغا در چه شاگر تا گوری او چه گرد ورد خبری کین ورد لکه توجه کوا دانا چه تا کور ناسی او شیخ پا اندوستان کی نازی تا تبلتن توجه کی لا حول ولا قوة الا بالله پتن این دی خلقو دی پیر داد پیر توب نسی شه جور که وز انشاءالا رون نخبرا ازا علم مکن فی آیتنا سمان شوا اے اتانو فی آیتنا یا اضافت تلک المنافع الى الاسنام عظیم امام رازی او مکر ستوئی وی صرف شیئی ان وجه ظاہری بی طریق الحیلت انا ولد یو سیز دی دا ظاہر نا پچل چل سرا او یا اللہ اسر مکر اللہ دیر سر صداور کن کے دی دا مکر بشکر رسولنا اکتبونا زمگا فرشتی لکر کے آغا چتاسو کوائے الله نلی کی فرشتی لکی مونږ مخ کې وکړه هغه فرشتي کرامن کاتبین دي تا چې څه عمل دي باقي عمل باقی ده ولې کې او غم کا ها هو الذی یسیرکم دلیل عقلی د توحید هو الذی یسیرکم الله ذاتی چې ګرځوي تاسو لرا فل بر په اوچوبا ول بحر په دریاب توجه کرنا بل دلیل الله ذاتی چې تاسو سیرونه درکې او چاو پا دریاب حتی غایت سیر دا تردی چه بودی زی ادا کندم فی الفل که چکل تاسو خسار شپ کشتو که و جرین بهم اروانی دا کشتی اللہ پا تاسو و جرین التفات شد سنا دا خطاب نغایب تا گره یسیرکم اللہ پا تاسیر کئی حتی کچ تشی وی و جرین بهم اروانی اللہ دا کشتی پا دوی غایب شو گنا اروانی اللہ دا کشتے پدوی بریہن طیبا پاغ سلے سرا چغنر مدا وفری ہو بی آدوی بی خوشانیوں کی جا تاری ہونا صف راشی پدوی بان سلے سختا اور راشی پدوی بان چپید دریاب من کل مکان دار ہر جہتنا وزنو ادو یقینو کی انم دا مشرکین احیطا بہم انم بشک دوی احیطا بہم چرا گیش دوی وحیتا احاتاو کرشو دا چپو پو دوی باندی وحیتا احاتاو کرشو دا چپو پو دوی داو اللہ مخلصین اللہ الدین دوی را مدد کی اللہ لرا دا سی حال کی چی خالص کن کی اللہ لرا بلنا دا چپی دا دریا پی چاپی رشی دا سنگا یو زل ذکر آچے تلار آتا یو مدرسی تطلما حسی میں آمسا کتا او دا سی میکرو اور ایک آواز میں مائز دچ دا مسو گونو نفس کی دست کی طالبان ناس زیو پی رالا چا پی رشد دا مائز مصیبت ما خو مخ پٹ کر چا مائز دا سی اگورم یادم و خیر بانا آئی سر ملاقات شر نبیاز ما توی چا تا بان سیل کو مائز دچ دنو بی منوڑی تا دنو مائز دا منوڑا بچر تی نو نا منوڑی تا بودل پا کشتے کے نیو کلی پا دریاب کی میز کے دیں مخ کی بودل غٹ دریاب تا شکو خواہ کی ناس تیو آو کشتے را روانا دا چو کشتے را روانا وا تو دا چپا دا زبر راسی ناسا پا کشتے پتا شو چپی لپاس چپا وا کنا ما تو پتا دا سی تو چو کشتے پر ما دا دا ناغی اسی جن ما کشتے بی بشوا ناغی وی ناوی دا خوی چپا دا او دمر لوی لوی چپی آلا کداستا جماعت گوٹا چپا کشتے پی دا زبر اخکاری ناسا پر لارش کتا وشی نمائز ده صورت یونس حال شو الحمدللہ بیاغت سنگا مائی گورا بتا ناغیتن بیارتا بدایت بی و جاءهم الموج من كل مكان اور راشی بودی بان چپی دار جہات وزنو ادو یقینو کی انہم دی چی دی وہی تبیم اے احاتو کرش بودی بان دا چپو او دا چپو میانس کرا دا دی چی کی داو اللہ دی داو اللہ سوال کی دا اللہ نا مخلصین اللہ الدین چہالس کا ان کی اللہ در بلنا مخلصین اللہ الدین پوشکا نا زکر مشرکین نبا په وخت د مصیبت غیر خدا هغه په ارشه دغه سورۃ بنی اسرائیل 67 نمبر دی زل من تدونا الا ایا زل من تدونا الا ایا اور دا الله بلی په دې خبره لینا جیتنا منازی اے الله کی تا اخلاص کو مونږ د دې تکلیف نه کنه من شاکرین نو بس شوبه مونږ به شو ستا شکر گزار بندگان الله فرمان جام ارکچ انجاوم ارکچ اللہ دویلر اخلاص کی نو ازاوم یبغونا فی الارض نو ناساپا یبغونا اے یو شرکونا نو دوی شرک شروع کی اللہ سلام یا تفسیر باری محیط لکی یبغونا فی الارض بدعائی الہ عبادت غیر اللہ والعمل بالمعاصی یا زمان دا شیر دی عجیبو ایو یبغونا فی الارض تو نظر دینے لگ جاتے ہیں ایو دا لفظی ترجمہ نکولا اے بھائی ازام یبغونا فی الارض تو بس نظر دینے لگ جاتے ہیں بس نظر دینے میں پڑ جاتے ہیں یاد ریس مانچ نظر نور کو شروع کی تفسیر باری محیط میں اکتا دا شیخ تحجید وشا یبغونا فی الارض بالدعائی الى عبادت غیر اللہ و بالعمل بالمعاصی والعمل بالمعاصی یبغونا دشکی بلی دا غیر اللہ بلی اور عمل پا معصی بانده کی بغیر الحق پا باطلا یا یبغونا فی الارض بغاوت کی پس مکان بغیر دا حقنا ذکر چی دا بغی پا دو قسم دا لکا مدارکو کبیر لکی قد یکونو بالحق لکا غلبه دا مسلمان شو پا کافر بانده او غلبه دا مسلمان شو پا ازمک دا کافر دا بغی دا صورتاً خدا بغی دا حق دا او کلا بغی دا باطل وی دا کدا مشرک بی دینی شوا علماء تفسیر لکی او دا خبر یاد اکی خوا کلا چی سمای موتا مسئلہ بیانی تا یا زی یا برسو کلا پی امام آلوسی دا عقیده دا چی مڑی اوری دا سی شده امام آلوسی کتاب دی تفسیر روح المعانی لی او یو رسم جلد دل تکی لکی او دا یو حدیث هم دی مگه نمه که حدیث نقل کرده چه حضرت اکرمه سی چه دا ابو جال زوی دی او دی اللہ پاک مشرب بالاسلام وگرده کشته که سورو چه کلت دریاب که تغیانی رالا نو خلق پریشانش لا نو ملاغو خلقو اخلصو اخلصو اخلصو یو اللہ تا چگه که یو اللہ تا چگه که یو اللہ تا چگه که اکرمه وی او لا تچغا کئے منا تچغا کئے نو دی خلقوی چپ دی وقتی بغیر دا اللہ نبل اس سکن شرسی دے اکرمہ وی خوا خبر دا سی دا بیا چھ محمد سوی اگر خورشتیا ہوئی بیانو محمد علیہ السلام خبر خورشتیا ہوئی آز عظمیو که اللہ کتاز اخلاص کما دی مصیبتنا زب ایمان قبلو اچھ چنانچی دی اخلاص شرہ ویکرم آراغ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلا سے بیاتو که مسلمان شا دا واقعہ دا روح المانی دا حدیث تے خودی نقل کرنے پسفا ستن میں کلی کی ولما کان یوم الفتح فر را اکرمت ابن ابی جال فرکب البحر فصابت معاصفن فتح مکی پر عزیب اکرم ابن ابی جال کو تخت دریاب کے سور شد ناساب تغیانی رانا فقال اصحاب السفينه لآل السفينه كشتو توالو كشتو والو توي اخلصوا فان آلهتكم لا تغني عنكم شيئا يو الله را مدد کي اغه لا تزا منا سکول نشر دل تکي فقال اكرما لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص ما ينجني في البر غيره کي په درياب کي بغير توحيد نه کاميابي نشته نه په اوچا کي د توحيد نه بغير کاميابي نشته عظيم يو کا او بیاوی او یو روایت کی رازی چه خلق ورطوی حازا مکانو لا ینفو فی اللہ قال فازا فازا له محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي يدعون اليه پوښی کنا هغه فازا الہ محمد پیدا خو د محمد الہ دی هغه چې د محمد سامنګ ته موږ له ور سره بلی فرجو بنا مابوزه نو فرجا دی واپس واسلم اسلامي قبول ک اوس دې دل ته ذکر کړي او دې ته انصاف چشمه بیا پسترګو کا او دې وی وانت خبيرون تا ته وی ها اے طالب جانا اے مولوی سیبا ته خبرداري بیان الناس اليوم داخلت ننرز اذا ترام امر خطير چکل په دې باندې یو غلط سخت خبر راشي وخت بن جسيم لوی مصیبت فی بر و بحرنا په اوچا په دریا اے غوګل دخا داومن نو دوی چې کی هغه چاته لا یزر ولا ينفع تنور ضرر سوق دي فمن من یذل حاضر او ګورس بعد وی حاضر مدشا والالیاس سوق الیاس سیوا مدشا ومن من ينادي ابو الخميس والعباس ومن من يستغيث باحد الائمه ومن من يتضرع الى شيخ من مشايخ الامه ودات الناوري باخر کی ہوئی وایل اللہ تعالی المشتكى من زمان اسفت ريح الجهاله وطلعتمت امواج الزلاله وخرقت سفينه الشريعه واتخذت الاستغاثه بغير الله لنجات ذريعه سمرا سخت خبره کړه دا وای افسوس دې په دې خلقو باندې خلق شریعت پاره پاره کا شریعت پاره پاره کا امری زان حاجت روا مشکل کشان او گردون و دیکھتا تفسیر المانی لا ينفع ولا يضر ولا يسمع لکی ناوری ابل خمیس ناوری حضر ناوری الیاس ناوری نرسو باتی شو تاوری سا اتاولا شاہ بخاری سے شیخ مرحوم با قصہ کولا اتاولا شاہ بخاری سے تقریر کرو چاولا چٹ راو لے گا وی مردی سنتے ہیں کہ نہیں وی مردی آوری کہ نہ آوری عطا اللہ شاہ بخاری ہوئی وی زا سلیخ کالوشل دی جندو تا آورو مدوی نہ آوری سلیخ کالوشل دی جندو تا آورو مدوی نہ آوری وی زمان خود جندی نہ آوری نکستان بڑی آوری ماتا پتہ نشتے کہا نا زمان خود جندی نہ آوری اکستان بڑی آوری ماتا پتہ نشتے دے ابیا وی زا پته ودر ټولې کی چلاړ یا غیال عالم تا بیا پته وږي چې اورې دلتا جمړي به اوري او کتا نا اورې ته جمړي بنا اوري فلم ما جام ازام یبغون فی الارض بغیر حق یا ایو الناس ای خلقو انما بغیکم بشک سزا د بغیستاسو الان فزکم ساز بنفسونو دا متال حیات الدنیا یا و متا منصوب دے او فعل مقدر دے تمتو متار حیات دنیا اخلے نفی پا دے جون دے دنیا کی یا تمتو فی متار حیات دنیا منصوب بنا زی حافظ سمی لینا مرجوکم اب یا منتدی واپس کے درستانسو بخبر بکن تاسو لپاگا مالو چھ تاسو کوای انما مسل حیات تمثیل دا فنا دا دنیا چھ دنیا سی چھ دے ختمی دن کی دا نن دو سبانش دی اینما مسلحات دنیا بشک مثال دا جند دنیا چی دی کما این پشاند باران دی انزلنا من السمای چورو دا برا تفصیل میں کوت عجائب التاویل آئی دلتا لکی دا انزلنا من السمای کما این انزلنا من السمای نو داو بخو پزمک امشتا دی نو داولی نوی چی کما این ارضی پشاند و بود ازمکی اما سماوی زګه چې مای سما عام دی او مای ارض خاص دی مای ارض چرته یو چرته ني اوس لکه پنجاب کې سنونه نشته بعض علاقو کې سنونه نشته چې پنجاب ته خلک راشي پنجاب دغه پینځه دریابونه پنجاب په پینځه دریابونه دي کنه نو دریاب خور ته نازي سنونه کوي عجیب شه دی عجیب شه دی امن خلک د خورنه تنشیر مګړو دریاب ته زوم نه کنه بس دا غوګونه را لکانې کړی چې کور نه بوزي قرار خيږي نمګړو دریاب ته زونه او چې کوم علاقو کې درابونه نشته نو بس اغي راځي خزي ما شمار راو دریاب ته پراتی نو اوبا د زمکی چرته وی او چرته نی خو اوبا د اسمان هر ځای کې وی زکه کمای سمای ویل نه کمای نزل نام رسمای او دې ما خبر دادا چې ما او ارض کې چرته دی نو دیاغی نفی دی دیر کم اغسطه کی لیکن دا دریاب روان دی آغا دا تاکوٹ را روان دی آغی نفی برن را روان دی چین را روان دی دیر علاقی دی چی دیر دریاب نفی دی ناخ دی لیکن چرت دا دریاب کتا دیو خلقو آبادی پی بر دی ایدیز فورم خلقو فی دی وان اغسطه خوچی بمخ کی پنجاب تلار شن بیا دی خلقو دی دریابو نفی دی وان اغسطه بیا تن باغاتو نیرون جدا شیونی خودی خوچاتن فی دی وان اغسطه او د دې نه بازي علاقه ته فیدې رسی نو او به ارضی او به دې فیدې من محصور دي او سم آسمانی او به دې فیدې عام دي د غرب سره پکې دریاب کته د خوبه باران ته تبر رسی دي کماین انزل نامین السماي فختر تبي بیا راو خې په دې سره نبات لارځي ګډو ایشن کی دزمه کې ګډ وړ مم ما داغه نه خوري چې خوري خلقا لګه جوار وربشی ریجی مجی شولی مولی والانام واخر سرد مرد حتی تر دی اذا خدت الارض زخرفا چه واخلی دازمک اخپل حسن دول زخرفا اخپل دول و زینت دول گره خواهست وی مخان دول دار مطمئن چه اپل دول بوشگن زخرفا ای حسن دول دار و زینت او خخستشی و زنالوها اور یقینو کی از آل دزمکی انم قادرن علیہا چو دی قدرت لرن کی دی فحاصلو لدی مال فحاصلو دی فصل اتا آمرنا راشی پا دیمانی عذاب زمنگا لیلن دشپی او نهارا یاد رزی او کی تنوید اوقات تا دشپی راشی پچا دا سوا اتا آمرنا راشی عذاب زمنگا لیلن پچا بہن دشپی او نهارا او پچا رزی نو پچا راشی د شپې او پچا راشی د ورځې تفصیل دی فجال نه اسیدا او ګرځم دا فطر بل شوی کال نام تاغ نه بلامس لکه چنو دلته کې پرون کذالک فصلات لقوم يتفکرون الله مدرس تفصیل وار بیان او حکمنا لپادا قوم چې سوچ کوي الک مولانا سیبا انما مصلحات بشک مثال د ژوند دنیا په شان دا بوله الک ممصل بی خو وبنلی او قرآن وی مثال د ژوند دنیا په شان دا وبودي او یرا مثال د ژوند دنیا په شان دا وبودي او به قرار نسی او به قرار نسی نو چې وبولا قرار نشته نو دنیا لم قرار نشته خبره خلاص شو او بنن دلته دی ایوم ملت مخ کې دلته وی ادمنټه بیت پاس ګورنا غتلی دي دا دنیا دنو دا پټه پرون ستاپ نکوسخاو او ستا پلار سخو نن نشته تا سخه دی سبب ته په کفن کې پروتي او زی به په بریتو لاسې چې پټېرا ته پاتې شه ایورز به هغه بریتو باندې چا لاسو دغه اولاد په پاسې دی اب خوشحالي چې پټې ما ته پاتې شه کماین لکه بول قرار په یو ځای نشته نو دنیا له نشته دی اپ شان د پیسو دی کنه یو نوٹ به کتاب دې په مینا ساتلې کتاب کې خنه وې نوزي کنه او چه دکاندار لور کی چه لکا دیدی لس روپو دا قلم راکا اگه با اگه نوی نوزی نوٹ واخلی او طالب قلم در کی بس شوی براشی دکاندارا دی پنزوس روپو مات کی راکا ناگه نوٹ با لاس کی نیولی نو لس سلور با سنور کی بها واخلا عجیب دنیا دا مانا او سا پوری دا نوٹ خو تا ساتا یو ملٹ لاغی لاغ در آگه بیعت نبل یوڑا اچه گریگن که کی ناس د ګوندل ته زم راکله 100 روپے بیا واخلا په یو ملت کې دا نوٹ واندو نو کما ان په شان د باران دی او بدی دیم کول دا دی انما مسرات دنیا کما ان ممثل به او بندي ممثل به حکایت ته مضمون کلام دی دا ټول مجموعه مثال د دنیا په شان د ابو او په شان د غیا او دغی زرغونی دل او دغی دقو چی دو دی بس ممثل بیهی سیشه دی مضمون او ممثل بی حکایت د مضمون کلام ای مجموعه پشان د اوبو د شن کی او براوری گی شن کی شن شی بیاوی اچ شی نیتو نابود شی دا دنیا دا تشوا دغا سید انسان امیدونی اگا نمگری پاتشی او دارنگی وکم من حسرتنا تحت ترابی واللہ یدو الہ دار سلام اللہ بلی تحت دار سلام تا یا خدا چی السلام دا خدای نمد صفت تے اللہ بلی تحت بل کورتا یا السلام اگا کور چاگیت دار السلام وی پا دیت بار سلام چالتا کی سلام پا کسرت وی لکی گی دا سے کور چی دا سلام کور دے اے پا سلام پا کسرت وی لکی گی ویادی من یشاہ الاسرات مستقیم للذین احسنوا حسنا لپار جاگا چا احسنو چراتل کے پا دیکھا مر الحسنا جنت تے وزیادہ درب جیدار دے بلا مانا تفسیر لکی کبیر احسنو چچ اغسو چچ سوکراتل کی پنیک آمالو ایا کلمت توحید جنت تے و زیادہ و دیداد رب دے ولا یرقو او نپٹوی با مانا یاد رکا ولا یرقو او نپٹوی وجوہا هم مخونو دے مؤمنانو لرا خطرن تور دورا ولا زلون زلت مؤمنانو مخونو بنورانیوی او دا جنتیان دی پا جنت کی بھی ہمیشہ واللزینا تخویف دے آکسان کسب سیات چاہی کار کئی دا گناونو کسب کئی دا شرک کسبو دے فالونا فیل یوش تا توبہ وقلا کسبو چی بس ملازم پسی ترلی او شرک کئی توبہ نو باسی جزاو سیاتیم بھی مثلی ہاں بدل دا شرک دا پا مثل دی دی چی سنگا دی شرک کر دی بدا غصی داگی سزا دا دوزخ و ترحقم ذلہ او پٹوی با مخونو دی طولو لرا دیشوا و ترحقم او پٹوی با دی طولو بدن لرا و ترحقم او پٹوی با دی بدن لرا ذلتن ذلت رسوائی او نبیل پازی دلال دی عذابا مناسم سوک بچ کے ان کے کھانما اخشیت و داسی بطوری لکا چا غستول شیوی وجوه مخونو دو دوی بانده ختام من اللیل یو ٹکڑا دش پی مسلمان تیارک انکی مخ بیداسی توری چو تب اتورش پدا اولاک اصحاب النار انفیا خالدون اللہ اتمنگو ساتی ویوم نحشرهم جمیعا تخویف سرد بیان دا سمری مذکورینا ویوم وگگدا ویوم قیامت پر از نحشرهم جمیعا جمع بکو اللہ منگ دا طول طول خلق بجمع کو ثم نقول نبيا بو يمغا مشركانو تا مكانكم فعل مقدر دي الزموا مكانكم سمانا فزيزي ادري گئے مشركان تو الزموا مكانكم فزيزي ادري گئے لازم نسي خپل زي انتم تاسو شركاءكم استاذو شركاء قامت پر خل جمشي الله بي الزموا مكانكم ٹھرو حضرت بھائی الزموا مكانكم ادري گئے پخپل خپل زي وشرکاؤکم تاسو استاذ شرکان فزیلنا بینهم حضرت پہ فزیلنا بینهم جدی براولم پہ منزدوی ادیخوا معبودین ادیخوا عبیدین وقال شرکاؤهم مقصودی کلام دے ادام مقتدین ادام مشرکین بھئی جی من بتا سنا مدد کول کنا تا سمون چیغی ہولی ازمون کارون بتا سو کول استاذ برکت دا جون من تیر کنا وشی کنا نو نیکان خلق بورتوی وقال شرکاؤهم او دا نیکان بورتویش چکم دوی شرکان کرو ما کنتم اے گندیڑکو نویتاسو یانا تابدون تیشوا نویتاسو چی زمانگی عبادت مکاو تا زمانگی عبادت نو بکڑی نیجی کنا کرے و جی ای ما کنتم یانا ندکڑی مرا نیجی او بکری سنگان وان میخی چرگان تور سپین او جی من کرے نیجی نرکڑے اے نیجی نیجی کرے بس آخر کی بوئی فکفا باللہ بس کافی دے اللہ شہیدن گوا بیننا و بینکم ستاوزم پی منز کی ان کننا سبحان اللہ ان کننا ان عبادتکم لغافلین یقین او منگا ستاسو دے عبادت بے خبرا شاہ سے بھئے بے شک منگ ستاسو دے عبادتو بے خبرا منگ تے اس پتنوا کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا کس نے چڑھاوی چڑھائے کس نے نہیں چڑھائے کس نے پکارا کس نے نہیں اردو دکھا نا پختو کما منگ تا پتا نشتے چا چا بللیو چانا چا نظرانی راوڑی وی چانا چا گمبت جور کرو چانا چا جند راوڑی وی چانا کفا باللہ اللہ گواز کافی ان کنان عبادتکم لغافلین بالکل بے خبر ہے وارو سورت احقاف اللہ پیزم آیتو برا ومن اضلو ممن یدو من دون اللہ من لا یستجیب للہ من القیامہ ومن دعائیم غافلون دعا نبی خبر دی ویزاو شرناسو کاندب آدان فکانو بی باسم کافرین دا دعا نبی الکل بی خبر دی پتہی نشتا دینو ویزی دا بود تھی کانا جی دا سوکو ودا بوتو ورتاره گچ بوتو انصاف دارا و بوتان نو دا ما څنګه تفسیر دی او دې ته تفسیر کبیر وای او دې دا صفحه 74 ګور ورتا خا دا صورت سلور اتیا وکیرا دیوی سلور اتیا کی وی اختلفو فی المراد بها اولا شرکا فقال بعضهم الملائکا بعضی دی فرشتی دی بعضی سر بعضی سر آخر کی دیوی قلنا الکل محتمل طول احتمال لری او بی آخر کی وی والقول الثالث ان المراد بها اولا شرکا کل من عبد من دون الله من صنم و شمس و قمر و انسجن و جن و ملک سام سے کہنا وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون کل من عبد من دون الله من صنم و شمس و قمر و انسجن و جن و ملک سر سوچو دیب ان کننا عن عبادتکم لغافلین منگا خستاسو دا عبادتا بالکل بے خبرو منگتا اس پتہ نشتا دے تفسیر سبحان اللہ تفسیر ابن کثیر فرمائی وفی حازا نوٹ کا وفی حازا تبکیت عظیم للمشرکین سخت ترین زورنا دا اللذین عبدو مع اللہ غیرہو اللہ سرد غیر عبادت کو ممن داغچا لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنہ شیئا ٹھیک شو اب یہاں مخی اگدا خبر ذکر گئی اللہ ہنالک پس پدق وقت کم وقت اے پا موقفی حساب کی ہنالک پدی میدان دی حساب تبلو بماند علم دے پو بشار یو نفس ما اسلفت حق آمال چی دی کرو وردو الاللہ مولا ملحق واپس بکرش اللہ تا چغت دی کار ساز برحق دے فضلانو ما کانو یفترون ادوی چکم آقایت جور کرو اغبت رکشی قل من یرزقکم دی زینا درین باب شروع کی او دا باب روان دے تر چروینجا نمبر سلور پنزوستم آیتا پورے تشوا او پا دی کسو مرد دیکھنا دلائل عقلیہ اعترافیہ زجرون و تسلی عذاب دنیوی اور اخروی آیتون آسان او آیدوی تا سوک دیچ رزق در کئی تاصل را دفرنا والارد دزمکی امن دا امن قطعہ پمان دے بل انتقام دے حضرت پمان دا سکولا او آیدوی تا سوک دیچ رزق در کئی تاصل را دسمان و دزمکی امن اچھای پھر یہ تو بھی بتاؤ ترقی شو امن یا او داو خیا اے سوک دے مالک دا گنو سترگو او من یخرج الحیا او سوک بازی جون دے مڑینا او سوک بازی مڑے دے جون دینا و من یدبر الامر او سوک چلے نظام دا کائناتو فسیقولون اللہ زردے چبوی چدا یو اللہ دے فقلو ادویتا افلا تتقون اللہ تفسیر لکی او ادویتا افلا تتقون سمانا ہر کلا افلا تتقونا اے والی زان بچ گوئے دا شرک فی العبادتنا پس دینا چی اعتراف کوئے دا توحید دا ربوبیت یا سو ہر کلا چی تاسو اعتراف کوئے پا توحید در ربوبیت ماندی ولی زان نبچ کوئے در شرک فی العبادتنا بیاولی نامدش چرامدش چکوئے فذالکم اللہ ربکم اللہوی فذالکم دا صفتن وار اللہ دے ربکم جستاس رب دے الحق اے معبود برحق فماذا بعد الحق پس نشت دے پس دا حق نا فماذا بعد الحق فماذا بعد ترک الحق پس نشتے پس اپنے خدود حق نہ الا الظلال مگر گمراہی دا او کتاب تفصیل کی الا الظلال اے عبادت غیر اللہ اغسر عبادت غیر اللہ دے او دا عبادت غیر اللہ گمراہی دا فانا تصرفون نو پس کم خواہ اڑو لکے گے دا توحید نا پترف دا شرک از مدارک کذالک حقت کلمت رب دیکھ مانے یاد اکا کذالک حقت سمانا کما حق الحق فی الاعتقادات و کذالک حقت مشبابی مقدر کا کما حق الحق فی الاعتقادات لیکن سنگ منگا ثابت کا حق فی امور اعتقادیوں کی و کذالک حقت دارنگی حق دی فی صلی درفسا اللذین فسقوا فاسقانو انم لا یؤمنون چی دو ایمان راوی سمانا لکه څنګه چې دا دلایل په خپل حقانیت کې حق دي اپ دې هیڅ شک نشته ده دارنګ دا کافران په کفر کې کلک دي دې کې ذره بر ایمان نشته ده قل زجر قل وذریتا حال من شرکائکم زجرنا اشته استاد شریکان نو سوک من اغه سوک یبد الخلق چول پیدا شو کی د مخلوق سم یویدو او بیا دوباره پیدا شو کی د مخلوق سوچته نو چپ فبوهیتا نو او ایدویتا اللہ یبدل خلقا اللہ دے چول پیدا کول د مخلوق کئی سم یویدو بیا دوباره پیدا کی فانا تو فکون کم خواہ اڑو لکے گی دا توحیدنا پا طرف دا شرک بیا ورطا زجر قولو ایدویتا حل من شرکائکم اشتے استاد شرکانونا من اغسوک یادی للحق چی رسول کولشی حق تا من یادکا سوکشتے داسی چی رسول کولشی حق تا نو دوی بیام چکتی نو تو وقت دی سرخ والی و غرب رواچو انو بیاو ہے قل او ایت اللہ یادی للحق اللہ رسول کی حق تا بس اے اس مسئلت بیان شوا اے اس بیا مکالمہ دوبارہ موازنہ ٹھیک شو او ادویتا افمن یادی للحق اے اغسو چی لار خید حق اے اغسو چی لار خید حق چی اللہ دے احق ان یتبا اے دے دیر حق دار دے چی تابی داری اکرشی دی امن یا اغسو لا یهدی الا ان یهدا دے دو ترجمہ کم یا ترجمہ یا امن یا اغسو لا یهدی چی لار دے نمومی زان لا الا ان یودا مگر الا چ او خود شدی تلار الکا یو اغه ذاته چغب د نور ضرورت پوره کی دغه ضرورت نشته بل اغه به خپل محتاج دی لا یهدی لا نشی مونده مگر چې لار او خود شی ورتا دیو معنا یا الله یهدی یا اسوک الله یهدی چې لا نشی خود چاتا الا ان یودا مگر پست دینا چی دیتا او خود شیلار من او سپوشوی دوار ترجمه لی فما لکم سوش لتاسولا کیا پتا کمون سنگا فیصلی که تاسو او سنگا مساوات مراویست دا خالق او دا مخلوق پمینس کی او بیا ابن کسی دلتا کی خیستہ کلام کرده فما یتبیو تمہید برای اسوال تمہید برای اسوال دارو سماکان حضر قرآن چرازی خمانی تو وکی دا وما یتبیو اکثر هم تابیدار نکی اکثر دی خلقونا الا زنن مگر پو گمان اکثر خلق دی پو گمان او ان زنن بشک گمان لا یغنی فیدن شور کولے من الحق دا ثابتولو دا حق نا شیعان پو اس چیز کے ان اللہ لیم ما یفعلون آیت مشکل دے ما یتبی اکثر هم سمان شوا تابیدار نکی اکثر دو دوینا مگر دو گمان او گمان چی دی فیدنی شور کولی ثابتولو دا حق کی دا اس چیز او تاسو خواهی چی قیاس حجت دی او دا قیاس دنی دی که قطی دی زنی دے تاسوے کیا سجد دے او قرآن وی انہ زننا لا یغنی من حقی شیعہ علماء تفسیر خصوصا کتاب التفسیر خیستہ مانا کرنا زوس مانا کوما وما یتبیو اکثر من لا زننا تابداری نکی اکثر دا مشرکانونا پا امور اعتقادیو کی پا اصول دا دن کی الا زنن مگد گمان اے فل امور الاعتقاد گمان نکی مشرکان پا امور اعتقادیو کی مگر دا گمان گمان پس روان دی هاولا شفاونا هاولا فلانونا هاولا دنگریونا ان زنن ذابتا ان زنن بشک گمان لا یغنی فیدن شور کولے من الحق دسنا ثابتولو د حق په امور اعتقادیو کې شیان د اسیزه ولی ځکه په امور اعتقادیو کې مقصود یقین دی اذل مطلوب ال یقین په اصول کې یقین شرط زن په امور زنیو سره اصول نه ثابتېږي اما فروع اخر جسمته به زن نه من الحق تس کتاب التفسیر لکی وذلک فی الاعتقادات زکر جو گمان سر اصول نہ ثابتی گی ایشو وما کانا اس بیان دا صداقت تا قرآن او نے دا قرآن یفتراج جور کرشوی من دون اللہ لطرف دا مخلوقنا سوا دا اللہنا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دے دا کتاب نو چمک دا قرآن نو وتفصیل کتاب او دا قرآن کتاب مفصل دے لارے بفی پدی کی شک نشتے میرا بالعالمین دا اللہ طرف نو پکی دو کی ام یقولون سوال آیا وی دوی افتراؤ چی دی دا قرآن دا زان جور کردی نو قل جواب وی دوی تا فعتو امر للتعجیز دی که تاسوی چی ما دا زان جور کردی تم بین آدم زم بین آدم تم کاتبی زخلا کاتبم نیما نو ما دا سناوڑا تم راوڑا قل وی دوی تا فعتو راوڑا امر للتعجیز دی بی صورت مثلی پی یو صورت سراج پی مثل دی دیوی او تفسیر المعنی کی دل تسنگا فی مثلی پی مثل دی دی فی البلاغتی و حسن الارتباطی و جزالت المعنی دا سی کتاب راوڑا چت پدری پی مثل وی پی بلاغت کے دا سی کتاب راوڑا چت پدری پی مثل وی پی حسن ارتباط کے او دا سی مؤثر معنی او دا سی مربوط او دا سی بلاغت والا کتاب او دو من استطاعتم او را مدد کے اغرق چالرا چه ساسو طاقتوی بغید اللانا انکم صادقین کہ ایتاسو پدے مسئلہ کی رشتنی کہ پدے مسئلہ کی رشتنی ہے راوڑے میدان تشے او دل قرآن پر مثل کتاب راوڑے تفسیر ابن کثیر لکی دلتا وکی دا حاضا بیان لعجاز القرآنی وَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْبَشَرُ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَا بِعَشْرِ سُوَرٍ وَلَا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَلِوَكِذَا لِأَنَّهُ بِفَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَوِجَازَتِهِ وَحَلَاوَتِهِ زکه دا قرآن په خپل فصاحت په خپل بلاغت په خپل اختصار په خپل اخوغوالي او په اثر او استعمالو علی المعانی العزیزه او د دې استعمال په معنی او غټو باندې عزیزو باندې ګرانو باندې ان نافته فی دنیا څنګه نافی فی دنیا دی په آخرت کې لا تکونو الا من عند الله الذي لا شيء في ذاتي ولا في صفاتي ولا في افعاله واقواله فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين سبحان الله سبحان مسرح الشوا او داسی نظم درم لیکلی دغی آتلان دی نام جلدی اور 123 دی خوزا بیا بشی کتاب پروت دی قبل زیل پار پروت دی اچھا انگون صادقین بل کذبو سمانا بکے بل کذبو بلکی دوی درو جن گن لی دی قرآن کذبو درو جن گن لی دی قرآن بیما پاغسید لم یحیطو بعلمه چنه در رسول دوی اغیطا علم اخپل درو جن گنه لده قرآن بما پاغسیز لم یحیطو بعلمه چه حاتنده کردوی پا علم اخپل چنه در رسول اغیطا علم اخپل زان پا قرآن پا کره نده ور اسی دوزی وی ای من دوی لانم را دی بودتی او دا اسنام دیو توتان دی دیکھ شوا دا یو خبر شوا بعض خلق دا داس مسئلی رد گئی او حال دا چی پا مسئلی بانی پونی زان پی پوکا دا غینا پست با خبر اکای ولم بما پاغسیز لم یحیطو بیلمی چنه دا رسول آغی تدوی علم اخپل یو ولم ما دی مخبرا او حال دا دی چنه دا آغی دوی تا تعویله عاقبت دا نمنلو دا خبری دو دوی چی عذاب دی انکار زکر کئی چی دو دوی دا انکار عذاب پی ندر آگلے تیشوا اور انکار زکر کئی چی دوی پی جاہلان دی علیک ازان خو پی پوکا شیل قرآن مرحوم کے سکول ای پنجاب یو ملاو پا بلغت الحیران بانی رد کاؤ دا بلغت الحیران دا مولانا حسین علی نور اللہ مرقدود کتاب دی او هغه املا دی هغه د لیکل شیخ مرحوم مولانا غلام الله خان دی رحمت الله علیه. مولانا غلام الله خان خو پیژنې کنه؟ او دا غل سره زما استاد ډیر زیات او سوا کې ما یو قصیده لیکل یا او بیا مې لیکل یا حضرت پیر خوشاله شو دغه زمانه کې مې یو قصیده لیکل یا ما غلام الله له اسم کریم غلام الله له اسم کریم وفي تقريره ذوق كثير لو في فن تفسير كمال ليس له لهذا الفن مثال الا يا شايقي فهم القران ونبئكم بفهم الزمان اضافي بلده الفنديس راجا تعالوا حصلوا منه ابتهاجا نو دی بلغت الحیران چکم دی املا شیخ مرحوم لکلی دا شیخ قرآن مرحومی چو پنجاب کی او ملاو پو بلغت الحیران رد کو زوال لارم ایماوی زان نا جانکا اماو تا دا تفسیر مخی کا مای تو گورا پا دی تفسیر کی دی مصنف دی صورت بانسی لکلی دی نما تی آخوا کی دا کی دا آخوا کی دا نما اینا دی تفسیر کی دی سلی کل دی بی آخوا کی دا مای دی تفسیر مطلب سره بیا خواکیدا خواکیدا نمای دا تفسیر څنګه دی پیدا دې نکته تفسیر دی ما دې ګامي ورته ما دې د سورۃ فاتحه څه مطلب بیان کړ دی بیا خواکیدا شل قران ما ورته بې ایمانا ایو دا خبر درکو ما ورته بې ایمانا رب کتاب کوي خبر د کتاب نه نه اول خوبو خو ګوره چې دې کې دې څه نه پس ترات کا بعد خل ازي چا پس پرد اختشي تا دغه نه اورېدې وینا تا دې دلې دې وینا تا کتلې دې وینا ولې راتکه او خو ګورا کې خو نو سره دغه نه واره خبره نو بیا پیرت کوم لا نه دې دې نه دې کتلې ان دې سره اورېدې اورات په شروع کې لم هیتو بلمی ولما یاتم تاویلو کذالک کذب لزم قبل دا نسبت تدروکو الله تم تا چاچ دینه مکه تیر شو کافر او گناہ کے فکان آقبت الظالمین ومنهم تفسیر مزاری دے آج دو ترجمی کر دی مشکل دے ومنهم من یؤمن بیه او بعض دی آیتنونا صفر اللہ ومنهم بعض دی خلقنا من آسول دی یؤمن بیه مانا کون دا دوار یو دا منهم او منهم ندی دا دوار دی یو گرو صفت دے منهم بعض دینا اغه دی یؤمنو به سمانا یقین کوي په دې باندې دسرنا یقین کوي په دې باندې دسرنا خو په جیبه ایمان راوړي ٹھیک شو یقین کوي په دې باندې دسرنا خو په خله نه وایي ومن من لا یؤمنو به اور باز اغه دی چې دسر نه ایمان په نه راوړي دښنا دیمه مان کوم ومنهم او باز لري خلقنا من هغه دی یؤمنو به چې راوړي ایمان په دې قران ان قریب زمانه کې عثمان پوه شو ان قریب زمانه کې ومنه باز هغه دی لا یؤمنو به چې هغه بالکل ایمان په نه راوړي نه اوس نه آئندا وربک عالم بالمفسدین تسلی بر پیغمبر اسلام وان کذبوا کاکدو نسبت ته روکه تا تا نو ایت دوی تا لی عمل زما فی دل پر زما عمل دے ولکم عملکم او تاز پر تاسو اعمال انتم بریون مم عمل تاسو به زار دغه اعمال نه چز کوم سمانا زما د اعمال فی د تاسو نه رسی انتم بریون مم عمل وانا بریون زبیزارم دا اعمال نچ تاسو کوئے زکر ستاسو دا اعمالو نقصان ماتن رسی بیاز اگر لے ومن بعد مشرکینونا آغا دی چو وقی دی تا تا وقت اگدی تا تا خوبی گینا زکر اسمائی اجا انابت نشتے دے افانتا تسمیو سمم آیتا اورول کوی کنو تا اگر جگی نکوی گی وامن بعدم کفارنا آغا دیان دوی لیکا چه تا تا گوری ٹیک شوا خود از رب استو گو نگوری آیتا تا دلوم یا آیتا خود نکی دلال ارندو تا اگر جگی نگوری این اللہ لازم ناس شیعا اس دا جواب دا سوال شا مخی آتونو کی دا ذکر شا بعض آ خلق دی چاہی که ند آوردو تا قصده او ند یغید کتو تا قصده او سوالو چه اخو چه دین اللہ قوت سامعا اور باسر واغست نو دا خودی رو ظلم دی بس لا یسمعو تیشو کنا او لا یبسرون ناوری دیشی نکتیشی اللہ دین قوت سامعا اور باسر واغست دا خودی ظلم مشو نو جواب این اللہ لا یزم الناسا بشک اللہ ظلم نکی پا خلقو باندری شید لیکن اکثر دا خلقونا انفسهم یظلمون پا خپل زانون ظلم کئی اکثر پا زان پا خپل ظلم کئی اللہ پچا ظلم نکی خودی پا خپل ظلم کئی او جواب ابن کثیرم ذکر کردے فول حاکم المتصرف فی ملکی بما یشا لا یسلم ما یفل وهم یسألون و حکمتو پوچھکنا لیلمی وملکم قوم يسالونا لعلمه وحكمتي وارضيه اور یہ حدیث ہے یا عبادی انی حرمت الظلم ما کو فزان ظلم حرام کرے دے یا عبادی انما اعمالکم احصیها لکم داستا سو اعمال دی جز تعالی دغه سزا در کومه پوشی فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه دا الله طرف نه ظلم ندی بلکه دی خلقو پا خپل پا زان ظلم کرده اللہ طرف نا پدیبانی داغی انصافی عدل فیصله دا چو دی شرکو که زدیو که نو دا زد نتیجه خداو چو دی لداغ صداور کرشی تخبیف ویو ما یاشرهم افراد دا قامت بداخل جمع کرشی نو یزن نون فیل مقدر ده دی با گمانو کی کالم یلبسو گویا که چو دی وقت نیتر کرده پا دنیا که الا ساتم من النهار مگر سو وقت در ازینا طول زندگی تبایی او سو وقتو نو یا تعرفون بینهم او دیبا تعرف کئی پر اخبر منزگی یا تعرفون من پیجن گلی بکی دا جنتیان شده او نور خلق طول با یو بل پیلتوی کاکا تا غی آخونه دی آخ جی او موحدین بی اخا افلان کی درس که بر نازو کنیا اپا افلان کی صف که توی کنا او کنا او افلان کیا دنگ دیا یو یا تعرفون خبری بکی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تاسو نقصان کې دا غوښوک چې نسبت ته دروغ کې د الله ملاقات ته په دې صورت کې لقاء الله لقاء الله بو زر راه وما كانوا مهتدين انو دي دات والا وایم مان لري انکا تسلیم را پیغمبر اسلام وایم مان لري انکا پس کې اخې مون ته تا بعض الذين يدهم بعض غذابنا چې موږ دوی سره وعده کړی دا جواب مقدر دی مزلی دی خیصہ خبری کردی کہ او خیو منگتا تا ستا پو جن کی بازی آغازا بنا چھ منگ دیسرا وعدہ کردی دا ٹک شوا نتبا خوشحالشی ستا با تسلیوشی او نتوفی انکا یا منگتا وفات کو نفا الینا مرجعو ہم نتدی خلق راتل دی منگ سخا نفا نوری کہو فنوریکہو فی الاخرتی نو فیلینا مرجعون نو منگتا دی واپس کے دل دو دی نو بیاب او خیمتا تا دوی صدا پا آخرت کی نو تبا او گوری یاد شوا کہ دنیا کے در تو خیمہ صدا دیل صدا ورکم اور تو او گوری نو ستابا تسلیوشی او نتوفینکا یا منگتا وفات کو نو فیلینا مرجعون تو دے کفارو منگتا را کل دی پس سوا کرال نو فنوریکہو فی الاخرتی نبی آزا در تا اخیم پا آخرت که دوی سزا سم اللہ و شہیدون او بیا اللہ گواد پا آمالو چو دوی کئی در سم تاقیب رتبی دی اوس دی اعمال کې الله ته اوس پته نشته بیا الله ته پته لګي نا تعقیب ذکر حضرت سم الله او دام یقین وکي چې الله غواد په اعمال دي دی یادا سم په ما دی وکا والله شهد علاما یعملون علاما یفعلون خبر خلاص شو دی آیت کې دوه مسلې دي اوله مسله اما نورینک کته ژوند دی نو تاسو په ژوند کې اوخیو او نه توفینک سشو اختلاف د حالات شو زندگی او د موت حالات په ژوند کې کته شي او پس د مرګ اعمال کته نشي ځکه نه توفینک فیلینا مرجوهم ولکل امه رسول الپادر امه رسولان دی او راغلو دغه هدایت تا فضا جا رسولهم پس راغ رسول دوی نو قضیا بینم بالقسط فیصلو کرشو پمین دوی که پنصاف اپا دوی ظلم کو نشم ویقولن و تازل وادو اپا دوی ظلم نکی گی ین دوی لدوی دو آمال و موافق بدل ملاشا ویقولن و تازل وادو اوی دوی چی کلب ده کلب پورکی دعوات ده قیامت یا کلب پورکی دعوات ده عذاب این کنن صادقین نو جواب اوی دوی تا لا عملکو مالک نیما پا دخپل نفس ذرا لکل تکلیف ولا نفع او مالک نیما رسولو دفیدی زما طاقت نشته الا ما شاء الله مگر کیجی اغا چی دی اللہ خوخشی تفیض النفس الى التقدیر شو لکل امت نجل لپا داری امت وقت مقرر دی دا عذاب اچھا سو وقت راشی نیتا دا عذاب یعذبون مقدر دی ولا استاقون ساتن ولا استقدمون نبا رستشی او سکن او نبا مخی نبا رستشی نبا مخی او نبا خبر مخی کردی نبا رستشی نبا مخی او تفصیل تلی دی پا مخی آغا صورتی آراف کی کنا بیادت تیما کتای وقیو دیوی فزاجا جنهم یعذبون لا استاخرون ولا استقدمون مطالق دی یعذبون پوری دی یعذبون پوری دی بس یا لا استقدمون مطالق دی لکل امتن سا لکل امتن اجل لا استقدمون فاذا جا اجلهم فلا استاخرون دوی ممانا اذا جا اجلهم چراشی نیتت دوی دا خلق نرست کول شیخ پل دان عذاب او نمخیرہ استیشی نفی دا تقدم او دا تأخر دا من جهت العبادت قلت دید کیا نویبون مسئلہ قل لا املک لنفسی ذرا او تا صورت اعراف کی ویلو قلتو لا املک لنفسی نفعا 188 قلتو نفع مقدم و پا ضرر او دلتا ضرر مقدم دے پا نفع بانے قلتو ذکر دا علم و نفع علم دے قیامت علم نفع و نفع مقدم کا دلتا مخی عذاب ذکر دے متا ذلواتو او عذاب کو ضروری لا املک لنفسی ذرا ٹھیک شو قل ارئیتم زجرنا قل وادی خلقتا ارئیتم خبرا کے مالا ان اتاکم عذابو بیاتا کراشی پتا سبان عذاب دیغی دشمی او نار یاد رزی نمازا یستاجم المجرمون وکی رکھا آیت مشکل نہیں قل او ارئیتم خبر راکے ان اتاکم عذابو بیاتا کراشی دا خود عذاب پتاسو دا شپی او دا رزی نمازا رنبے مانکو چه دا یستاجلو منه المجرمون دا طول مشرکین اسر متعلق دے نمانا مازا ست تدبیر دے ست تدبیر دے یستاجلو چه ضرب اکی منهو دا بچاو دا عذابنا المجرمون مجرمان دے پاد اخلاسی دا خپل ځان دیکھ دوی عذاب غواری نو که علکا مازا ست تدبیر دے یستاجلو چه ضربو کی منہو دا بچ کے دو دا عذابنا المجرمون مجرمان دے پاد اخلاسی دا خپل ځان تاز غصت تدبیر دا بچاو شتے چه عذاب غواری دویم جواب دویم مانا چه دا منهو کی زمین اللہ تراجی شی نمازا سمر لوی عذاب دے استفام للتفہیم سمر لوی عذاب دے یستعجل منه چې په تلوار غواړي د الله نه المجرمون مجرمان سمر لوی عذاب دے چې دا مجرمان په تلوار د الله نه غواړي بدبخت زامنو الله نه رحمت غواړي نو تاسو عذاب غواړي اسما استبادیا او په عبارت کې تقدیم او تاخير دی اصل کې دی اذا ما وقع اسما منتم به یا څه اسما امنتم به سره تعلق دی سما اسما منتم به اي بیا به تاسو ایمان راوړئ اذا ما وقع چې کله دا عذاب در باندې واقع شي چې عذاب در باندې راغی بیا به ایمان راوړئ نو پای وخت کې خو به ته وای منځوري کې با نه اسما منتم اي بیا به ایمان راوړئ استباد یې بیا به تاسو ایمان نه قبلېږي آل آنا یقال مقدر دے چا عذاب راغی نو بیلشی آل آن ایو سراورتا ایمان فقط کم تم بی تستاجلون اوائی تاسو پدی عذاب چا تلوار سر بمغخت سم قیلا بیا بیلشی ظالمانو تا قصک عذاب دمیشوالی بلن در کول کی تاسو تا مگر داغ آمالو چا وائد چا دنیا که بمکول ویستن بیونکا زجر ویستن بیونکا او تپوس کې دوی دتانا یستنبیونا کا تپوس کې دتانا احق نهو اے حق دے دا عذاب او هوا زمین عذاب تراجی دے اور ابن کثیر دلتا لکی چو دا یو دا غطری سورتن نا دے چو کم کس بات قیامت پا قسم شوی دے احق نهو اے حق دے دا عذاب اے حق دے دا قیامت اتوائی آو ورد بیزمان دی پرب قسمی